takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program trzeci, jest niedziela, 17 września, minęła 11. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Państwowe władze uczciły pamięć ofiar sowieckiej napaści 17 września. Prezydent Andrzej Duda rozpocznie wizytę w Stanach Zjednoczonych od oddania hołdu przed pomnikiem katyńskim w Nowym Jorku. Na Lampedusę zalewaną przez falę migrantów przybyła szefowa Komisji Europejskiej. 84 lata temu Polakom zacięcie walczącym z armią III Rzeszy Rosja Sowiecka wbiła nóż w plecy. Wkroczenie Armii Czerwonej do Polski było realizacją tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow, przez co dokonał się de facto czwarty rozbiór Polski. W Legnicy podczas rocznicowych uroczystości minister obrony Mariusz Błaszczak mówił, że przykład Irpienia czy Buczy stanowi analogię do rosyjskich działań wobec narodu polskiego podczas II wojny światowej. Spójrzmy na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Spójrzmy, jak Rosja próbuje odbudować swoje imperium, posługując się tymi samymi metodami, jak w 1939 roku. Doświadczyli tego mieszkańcy Irpienia czy Buczy, mordowani przez żołdaków rosyjskich. A więc, żeby nie powtórzyło się to, co wydarzyło się 84 lata temu, żeby Polska nie była narażona na próby odbudowy imperium rosyjskiego, tworzymy Wojsko Polskie. Wojna na Ukrainie pokazała, że mentalność Rosjan się nie zmieniła, a to oznacza, że Polska musi być gotowa na bezwzględną obronę granic. O polskiej odpowiedzi na rosyjskie bestialstwo na portalu polskieradio24.pl w artykule "Nie będzie obrony na linii Wisły. Nie chcemy drugiej Buczy". Prezydent Andrzej Duda rozpocznie wizytę w Stanach Zjednoczonych od oddania hołdu przed pomnikiem katyńskim w Nowym Jorku. O szczegółach wizyty prezydenta za oceanem Wojciech Cegielski. Polski prezydent pojedzie po południu czasu polskiego do New Jersey. W rocznicę napaści Sowietów na Polskę w 1939 roku Andrzej Duda złoży kwiaty przed pomnikiem katyńskim. Tam pochylimy głowę w pamięci nad naszymi poległymi żołnierzami i wszystkimi tymi, którzy zginęli na wschodzie i cierpieli. Andrzejowi Dudzie w uroczystości będą towarzyszyli przedstawiciele nowojorskiej Polonii. Z Polakami mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych, głównie w rejonie Nowego Jorku, prezydent spotka się w jednej ze szkół na Queensie. Do takich spotkań dochodzi każdego roku, kiedy prezydent jesienią odwiedza Stany Zjednoczone. Głównym celem wizyty polskiego prezydenta w USA jest udział w dorocznej sesji ONZ. Andrzej Duda zabierze głos w trakcie debaty generalnej i weźmie udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ i w szczycie zrównoważonego rozwoju. Z Nowego Jorku Wojciech Cegielski, Polskie Radio. O znakomitych obecnie relacjach ze Stanami Zjednoczonymi mówi w wyborczym spocie Prawa i Sprawiedliwości premier Mateusz Morawiecki i przypomina, że dokładnie 14 lat temu Amerykanie ogłosili rezygnację z planów budowy tarczy antyrakietowej w Polsce, o co bardzo skwapliwie zabiegał ówczesny premier Donald Tusk. To jedna z podstaw tak zwanego resetu z Rosją, czyli antypolskiej polityki Tuska, która naraziła Polskę i Polaków na ogromne niebezpieczeństwo. Może gdyby nie tamte błędy, Rosja nie ośmieliłaby się na pełnoskalową agresję na Ukrainę. Najważniejsze jednak, że dzisiaj po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości sytuacja jest zupełnie inna. Tarcze są w zasadzie gotowe, szybka modernizacja naszej armii budzi podziw na świecie, a nasze relacje z głównym sojusznikiem, ze Stanami Zjednoczonymi, są znakomite. W połowie lipca szef rządu zapowiedział, że amerykańska tarcza antyrakietowa zacznie działać do końca tego roku. Instalacje systemu znajdują się w Redzikowie. W sprawie nielegalnie przyjmowanych wiz państwo polskie zadziałało sprawnie, mówiła w wieczornym orędziu marszałek Sejmu, podkreślając, że to polskie służby wykryły przestępczy proceder. Zdaniem Elżbiety Witek opozycja, mówiąc o tak zwanej aferze wizowej, chce odwrócić uwagę od realnego problemu, czyli inwazji nielegalnych migrantów, która zalewa Europę. Warto postawić pytanie, po co to robią? Donald Tusk próbuje w ten sposób odwrócić uwagę od tego, że ręka w rękę z ówczesną kanclerz Niemiec był architektem tej niebezpiecznej polityki pozwalającej na właściwie niekontrolowane wpuszczanie nielegalnych imigrantów. Donald Tusk mówił o karach dla Polski za brak zgody na ich przymusową relokację do naszego kraju.

11 minut po godzinie 11. To jest Trójka Kafe. Czy zdają sobie państwo sprawę z faktu, że wczoraj polscy siatkarze, no oprócz tego, że oczywiście wywalczyli tytuł Mistrzów Europy, to przede wszystkim pokonali nie byle jaką drużynę, bo to aktualny obrońca tego tytułu oraz no ciągle jeszcze obowiązujący mistrz świata, a więc tym bardziej absolutnie zasłużone, no tym bardziej, że co by nie patrzeć, no to jednak trochę sprawiliśmy im manto, pokonując 3-0. Gdybym miała taką możliwość, to już by było w ogóle marzenie spełnione, to raz. Przede wszystkim trzeba by było im serdecznie podziękować, uściskać, wycałować, rzym zdobyty, tak? Prawda, serdeczne gratulacje i wszystkiego dobrego dla chłopaków. Duże buziaki. Dzisiaj państwo dzwonią i mówią, co by państwo zrobili, gdyby ktoś państwu pozwolił zaraz po finale tego meczu, po końcówce tego meczu wejść do szatni. Jak by się państwo zachowali, co by państwo chłopakom powiedzieli? Gdybym miał możliwość wejścia do szatni po meczu, przede wszystkim chciałbym im bardzo podziękować za to, że jestem Polakiem i że oni reprezentują mnie, bo to jest naprawdę, powiem szczerze, poziom mistrzowski. Nawet gdyby nie wygrali, ale ten żar w oczach, ta wola walki, to jest to, co powinno włączyć drużynę i reprezentantów danego kraju. Wchodzą państwo do szatni polskich zawodników po finałowym meczu Mistrzostw Europy i co państwo mówią? 2-2 i 7-3, czekamy na państwa telefony. Wciąż niewiele wie, ufałam tak. Już teraz wiem, nie znałam cię jak wolny ptak. Na cztery strony świata leć nie pierwszy raz. Nie jestem wszystkim, czego chcę. prawie 20 minut po godzinie 11. Tu program trzeci, a za nami fantastyczne sportowe widowisko i przede wszystkim wszystko skończyło się happy endem. Nasi pokonali Włochów 3-0, a więc absolutnie pokazali swoją siłę i dominację i zostali nowymi, aktualnymi mistrzami Europy. Trzymamy kciuki, bardzo dziękujemy, jesteśmy wzruszeni. No i teraz, gdyby Państwo mogli zaraz po tym meczu wejść do szatni naszych zawodników, to jakby się Państwo zachowali, co by Państwo im powiedzieli? Przede wszystkim przed wejściem do szatni zapukałbym i poczekał, aż usłyszę wejść. Po wejściu powiedziałbym: szanowna nasza wysoka reprezentacjo, chciałbym w imieniu swoim oraz mojej czcigodnej małżonki złożyć wam najszczersze gratulacje. A teraz w ramach wolnych głosów, czy są do mnie jakieś pytania? Bo jeżeli nie, to możemy się wyściskać. Czyli rozumiem, że formalna taka droga tutaj, choć nie słyszałem, a chyba pan wybrałby się jednak z gołą ręką, a to chyba nie wypada. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że nie tylko siatkarze wczoraj przysporzyli nam sporo radości i emocji. Siatkarze z siatkarzami, ale nic nie mówicie o tym, co zrobili wczoraj żużlowcy nasi polscy. Grand Prix było i mamy całe podium dla Polski. Absolutnie nie zapominamy, trzymamy kciuki i gratulujemy również naszym żużlowcom, ale przede wszystkim najbardziej cieszymy się z Mistrzostwa Europy Siatkarzy. 2273, Państwo dzwonią i czekamy na Państwa telefony. Jakby się Państwo zachowali, co by Państwo powiedzieli, gdyby ktoś umożliwił to Państwu zaraz po gwizdku ostatnim sędziego tego spotkania, żeby mogli Państwo wejść do szatni naszej reprezentacji. Co by Państwo powiedzieli? 2273. Oh, Polskiego Radia. Prawie pół do dwunastej, trójka kafe. Wczoraj mnóstwo sportowych emocji, ale przede wszystkim najważniejsze wydarzenie, czyli mistrzostwo, złoty medal Mistrzostwa Europy polskich siatkarzy. Serdeczne gratulacje dla naszych zawodników. A gdyby Państwo mogli być u nich w szatni zaraz po meczu, to co by Państwo zrobili? To ja bym zabrał komplet korków i strojów piłkarskich i zapytał chłopaków, czy nie chcieliby zdobyć Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. No, z całą pewnością bylibyśmy jedną z najwyższych reprezentacji, jeśli chodzi o piłkę kopaną. Ja wiedziałem, tak coś czułem, że będą Państwo w taki, no może nie do końca złośliwy, ale jednak uszczypliwy sposób nawiązywać do piłkarzy. Więc przekazałbym siatkarzom radosną wiadomość, że Polski Związek Piłki Nożnej przestanie finansować reprezentację naszych kopaczy. Wszystkie swoje środki przekaże siatkarzom. 2273, jakby Państwo się zachowali, jak zareagowali? Co by Państwo powiedzieli, gdyby ktoś Państwu pozwolił wejść do szatni naszych zawodników zaraz po finałowym meczu Mistrzostw Europy? 2273. Polskiego Radia. Kafe. Mamy za 22 minuty godzinę 12. Wrzesień zwiastuje nie tylko koniec lata, ale także początek intensywnego szkolenia żołnierzy Wojska Polskiego. Nie inaczej będzie w tym roku, ale zanim rozpoczną się szkolenia w Orzyszu, dziś będzie można zobaczyć zarówno sprzęt wojskowy, jak i obserwować naszych żołnierzy w akcji. No i właśnie w Orzyszu jest Monika Suszek, która obserwuje dzisiejszy pokaz. Dzień dobry, Moniko, ponownie. Powiedz, czy trwa odliczanie wśród publiczności do tego wielkiego pokazu Jesienny Ogień? Oczywiście, odliczanie trwa i wśród publiczności, i oczywiście wśród samych naszych bohaterów, którzy dziś będą to wszystko prezentować. A z nami jest pułkownik Tomasz Sawczuk, dowódca 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jak u Pana emocje? Czy już to odliczanie trwa? Bo widzę, że tutaj kamienna twarz, czyli raczej wszystko na spokojnie Pan przyjmuje. Oczywiście, że tak. To żołnierze są bardzo dobrze wyszkoleni. Dlaczego tu się denerwować? Dzisiaj mamy prezentację i sprzętu bardzo nowoczesnego, między innymi sprzęt. Wojskach Obrony Przeciwlotniczej, obok zestawów Patriot, zestaw Małanarew wszedł na uzbrojenie pułku w piątek. Piątek, ten ubiegły 15 września, pan minister obrony narodowej przekazał nam ten nowoczesny sprzęt. Jest to sprzęt najnowocześniejszy. No cóż, chyba mamy jakieś zakłócenia, być może to jest kwestia sprzętu wojskowego, który tam na pewno jest w bardzo sporej liczbie ciągnięty i sprowadzony, ale jak tylko uda nam się ponownie połączyć z Orzeszem i z poligonem wojskowym, a jednak tam właśnie działają te różnego rodzaju maszyny wojskowe, to natychmiast do Moniki Suszek wrócimy. Niezrozumiałych Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Myślę, że każdy to próbował choćby amatorsko parę razy odbić piłkę przez siatkę. Wie, że może i sport jest przyjemny, ale na pewno nie jest łatwy i odnieść sukces w siatkówce jest naprawdę trudno. A my jesteśmy mistrzami Europy. Serdeczne gratulacje i gratulacje dla naszych zawodników. Gdyby państwo mogli wejść do szatni naszych reprezentantów zaraz po tym meczu, to co by im państwo powiedzieli? Jeżeli bym weszła do szatni naszych siatkarzy, pewno głos by się nie chciał wydobyć, ale powiedziałabym im, że są wyjątkowi, że każdy z nich to jest wulkan inteligencji i mocy, że dostarczyli nam tyle radości i tyle łez szczęścia, że bardzo im za to dziękujemy. A każdy mecz, jaki rozgrywali, to było święto w domu. Czekaliśmy godzinami, aż się mecz zacznie, a potem wielki żal, że już jest po meczu. Bardzo, bardzo dziękujemy naszym siatkarzom. Po pierwsze, miałam wczoraj urodziny, więc sprawili mi wspaniały prezent i chcę im za to z całego serca bardzo, bardzo, bardzo podziękować. A po drugie, powiedziałabym jeszcze naszym piłkarzom nożnym, jest się od kogo uczyć. 2-2 i 7 trójek, gdyby mieli państwo taką szansę, taką możliwość fantastyczną wejść do szatni naszych reprezentantów po finałowym meczu Mistrzostw Europy, co by państwo im powiedzieli? 2-2 i 7 trójek. Wiedzą Państwo, że zdobyty przez naszych siatkarzy wczoraj złoty medal to 11 krążek, drugi złoty w historii występów na Mistrzostwach Europy i w klasyfikacji medalowej wszechczasów właśnie awansowaliśmy na czwartą pozycję. Wielkie, wielkie brawa i gratulacje dla naszych siatkarzy. Gdyby Państwo mogli wejść do ich szatni tuż po meczu, to co by im Państwo powiedzieli? 2-2 i 7 trójek. I don't know.